Yeah. i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede bringer vi i dag disse barna til Gud i den hellige bort. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med vår festede og oppstandende Jesus Kristus. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enige, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hør hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem. De var små barn til Jesus for at han skulle møte dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så dem, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem.» Sannelig sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg og la hendene på dem og velsigne. La oss høre Jesu ord og befaling. Dere skal være vitner om at disse barna døpt med den kristne dåp. Og sammen med vår menighet og hele kirken så får dere del i et hellig ansvar og vise omsorg for dem, be for dem, lære dem selv å be, og hjelpe dem til å ha Guds ord og delta i den hellige nattverd, så de kan leve og vokse i den kristne tro. Og la oss alle sammen bekjenne for sakens jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmels og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble utfanget fra den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. For ned til dødsriket, stå opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Barmhjertige Gud, vi takker deg for at vår stad med ditt ord er en nådens kilde, der du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte om det evige liv. Send din ånd, så de som døpes reises opp til din nye liv med Jesus Kristus, vår Herre. Hva heter du? Vil dere at Philip skal døpes til Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsakelse? Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og din evige tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og tro på ham.

La han la hendene på henne, og straks rettet seg opp og lovpriste Gud. Men til den gode forstanden ble formørket fordi Jesus helbredet på sabbaten. Og han sa til forsamlingen, det 6 dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten. Hyggelig, svarte Herren. Løser ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra båsen også på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? Men her en Abrahams datter som Satan har oppbundet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat? Da han sa dette, måtte de skamme seg alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han gjorde. Slik lyder Herrens ord. Hør si at vi for tjukke, eller for tynne, eller et eller annet sånt. Og hvor mange med kronisk sykdom har vel ikke kjent det belastende med fortellingene om helbredelse, som om han som syk ikke skulle være et helt menneske? Denne dagen den krumbøyde kvinnen i synagogen. Hun står kanskje i et skyggefullt hjørne. Kanskje hun gjorde det mange ganger før. Men i dag så skjer det noe annerledes. Jesus får øye på henne. Han ser henne, og han holder henne frem i synagogen. Og så sier han, kvinne, du løs fra sykdommen. Hun kunne selvfølgelig ha valgt å bli stående i skyggen, men hun kom frem, synlig for alle som der. Og Jesus legger hendene på henne, og hun retter seg opp. Og for første gang på 18 år, så ser hun på banen en støv og føtter. Hun ser ansikter, hun ser smil, og hun ser lys. Hele rommet forandrer seg. Atmosfæren blir annerledes. Kanskje var det ikke bare berøringen som helbredet henne, men også blikket. Det at hun ble sett som noe mer enn sykdom, som et menneske, som en som hører til. For Jesus viser at hvert menneske er et tempel for det hellige, et sted hvor Gud selv bor. Og ja, hun ble oppreist. Men det kanskje aller viktigste at hun igjen ble ført inn i fellesskapet. Jesus ga en helt spesiell oppmerksomhet til kvinnen. Han så det ikke som krumbøyd, ikke som syk, men som et elsket menneske. Og det samme blikket gir han hver enkelt av oss. Uansett hvordan vi måtte vurdere vårt eget speilbilde, eller hva forventede skjønnhetsidealer måtte fortelle oss, så er hver enkelt av oss umulig å ta øynene fra for Gud. Jeg gjør det sånn med mine egne barn. Men ikke alle ser det samme som Jesus. Vi har møtt kvinnen som ble reist opp, men nå møter vi sin epoke forstander. Han ser på friheten, han ser brudd på reglene. Jeg tror ikke han vondt, han bare opptatt av at ting skal gå riktig for seg. Og kanskje hvis vi ærlige, nå snakker jeg for meg selv, så kjenner vi litt igjen. For vi liker orden, vi liker kontroll, vi liker at alt går etter planen. Vi har våre systemer, vi har våre synkroniserte kalendere, våre to-do-lister, og vi holder fast ved det. For det gir oss en følelse av trygghet og forutsigbarhet i en verden som ellers kan oppleves nok så kaotisk. Men hva skjer når noe bryter inn i det som vi ikke hadde planlagt? Når Gud utfordrer oss for å slippe taket? Jesus ser på sine gode planer, og han peker på det urimelige. Hvis det tillatt å løse dyr fra blåsen på sabbaten, hvordan kan det ikke være riktig å løse et menneske fra sykdom? Og her ligger det her. Sabbaten er ikke mer for kontroll, men for frigjøring. Regler, systemer og alt vi bygger rundt oss for å få kontroll er ment til å tjene oss, ikke binde oss. Mennesket er ikke til for sabbaten. Mennesket er ikke til for reglene. Mennesket er ikke til for gudstjenesten. Nei, alle disse tingene er for mennesket. For det er mennesket. vårt sier ganske mye om oss. Hva vi våger å gi slipp på det vi kan gi slipp på, og hva om vi våger å åpne oss for det som er nytt, for Guds frihet, for gleden og for hverandre. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige Ånd, som var her og ære skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Thank you. presidenter og ledere. Gi dem mot til å handle etter sannhet, og visdom til å lede for barn en egen vilje. I dag ber vi spesielt for alle som rammet av det, både kriger og konflikter i Midtøsten, Ukraina og Sudan. Gud, vi ber.

vi kan gjenkjenne Kristus i den som sulter og tørster. Lær oss å elske hverandre som han har elsket. Og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. Kom, for å ta oss med deg. den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt oss sin kropp og sin blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i et sann tro til det evige liv. Guds fred være med oss alle. La oss takke og be. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du med disse gaver vil bevare oss i troen på deg, foren oss i din kjærlighet, og stadfeste i oss håpet om det evige.